Når sorgens mørke skyer himlen gemmer, min tro er svag og håbets lue mat, så mind mig om, at du mig aldrig glemmer, at du er lys i sjælens mørke nat. Lad mig se så kære, ja, se mig glad i al din herlighed. Du selv har sagt, at du vil byrden bære, når træt jeg sejner i min ensomhed. Min egen vej kan ej til så kære,